Kilka słów ma większą wartość niż diamenty, które są wieczne. Kilka ostatnich kroków z tobą przejdę. Trzymam cię mocno za rękę, idąc przez tłum nieznajomych. Nie możesz się mi zgubić, nie ma mowy. Nie ma mowy, nie ma słów, nie ma nas, nie ma emocji. Czas muruje usta, oczy tracą blask. Bez tego nie mam nic, bez tego nie mam mnie. Jestem pusty w ryj, daj mi chociaż szep. A już wiem, że to ty. Niekończący się ciąg sylab jak ta siemiec. Wychodzi i uderza z bólem o przekrwione podniebienie. Często mi się nie chce, mówię, że nawet nie mam chwili. A za chwilę rozmawiam już z kimś innym. To pieprzona depresja, ciągnie mnie pod wody tafle. Nie słyszysz mnie, mój krzyk jest niemy, choć na ciebie patrzę. Te kilka słów może uratować dziś. Mów do mnie i nie pozwól mi iść. Te kilka słów może być droższe niż pieniądze, słodsze niż cukier i coś, na co dzisiaj mam ochotę. Może być lepsze niż jutro i pojutrze. Chcę je tylko usłyszeć, a potem mogę umrzeć. Te kilka słów, które możesz wpuścić pod skórę, czasem ważą tyle, że mogę tego nie unieść. To musi być lepsze niż jutro i pojutrze. Chcę je tylko usłyszeć, a potem mogę umrzeć. Na to mogę umrzeć, na to mogę umrzeć, na to mogę umrzeć. Rozmawiamy ze sobą coraz mniej, siebie chciwi, jakby ktoś pomiędzy nami porozstawiał szyby. Na dnie własnego świata, dzieci, kwiaty, ryby. Bez głębszych wdechów, żyjemy na niby. Wytrapałbym każdy oczy wlepione we mnie tak tempo, że aż czuję, jak oblepia mnie przeciętność. Inna miała być codzienność, nasza wielkość miała iskrzyć, a wygasa, gdy tak teraz na nią patrzy, a ty milczy. Czuję wilczy głód, szukam słów, których nie znam. Gdy raz poczujesz głód, już nie potrafisz przestać. Choć zawsze widzę cię, ja nie czuję cię znów. Czekam na mały cud, który mógłby to przerwać. Ci wszyscy obcy wokół myślą, że mamy wszystko. Niech wezmą spokój, zabiorą oczywistość. Chcę usłyszeć głos, nie słyszę go, choć jesteś blisko. Powiedz do mnie, a potem mogę zniknąć. Potem mogę zniknąć. Potem mogę zniknąć. Potem mogę zniknąć. Te kilka słów może być droższe niż pieniądze, słodsze niż cukier i coś, na co dzisiaj mam ochotę. Może być lepsze niż jutro i pojutrze. Chcę je tylko usłyszeć, a potem mogę umrzeć. Te kilka słów, które możesz puścić pod skórę, czasem ważą tyle, że mogę tego nie unieść. To musi być lepsze niż jutro i pojutrze. Chcę je tylko usłyszeć, a potem mogę umrzeć. Potem mogę umrzeć. Potem mogę umrzeć. Potem mogę umrzeć. Potem mogę umrzeć.